surówkę. Potem decydujące uderzenie na mięso. Zwiat doniósł, że w Polo ćwiartka z kurczaka jest 25% tańsza. Świetna strategia. W Polo Markecie ćwiartka z kurczaka 1 kg tylko 4,49. Polo Market. Mój ulubiony. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wszędzie zielono, wszystko rozkwitano, w maju jak w gaju. A jak majowe oferty Payback? Też rozkwitają. Teraz można zebrać 5, 10, a nawet 15 razy więcej punktów. Wystarczy przed zakupami aktywować e-kupony na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Już czuję ten majowy przyrost punktów. Do 25 maja aktywuj e-kupony przed zakupami na Allegro, BP, Empiku, Orange, Real i u wielu innych partnerów i zgarnij nawet 15 razy więcej punktów. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 maja, wybiła 12. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzany o podpalenie domu w Jastrzębiu przyznał się do utrudniania śledztwa w pożarze. Zginęła jego żona i dzieci. Spór o komunistów w ukraińskim parlamencie. Pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow chce zakazać działalności tej partii. Najmłodszy z wawelskich dzwonów już na swoim miejscu. Jana Pawła II umieszczono obok słynnego Zygmunta. Dostał braciszka niedużego, ładnego, ale który będzie dzwonił codziennie. Dariusz P., podejrzany o podpalenie własnego domu, w którym spali jego bliscy, przyznał, że sam wysyłał sobie SMS-y z pogróżkami, by skierować śledztwo na fałszywe tory. W pożarze zginęła jego żona i czworo dzieci. Do tragedii w Jastrzębiu-Zdroju doszło w maju ubiegłego roku. Mężczyzna został zatrzymany i aresztowany pod koniec marca. Prokuratura zarzuciła mu zabójstwo 5 osób, a także usiłowanie zabójstwa 6, najstarszego syna. Do tych zarzutów się nie przyznaje. Do utrudniania śledztwa tak, potwierdza Trójce rzecznik gliwickiej prokuratury Michał Szuczyński. Będąc przesłuchiwany kilkakrotnie w prokuraturze, podejrzany przyznał się do tego, iż wysyłał do siebie SMS-y, chcąc, no generalnie utrudzi nam prowadzenie tego postępowania. A czy to jest równoznaczne z tym, że on przyznał się do winy? To nie jest równoznaczne z tym, że ktoś się przyznaje do winy, natomiast no, złożył wyjaśnienia, jest pytany na różne okoliczności. Czy powiedział, dlaczego tak robił, dlaczego utrudnił? Tak, oczywiście tak, natomiast dla dobra postępowania nie ujawniamy motywów takiego działania. Prokuratura nie ma wątpliwości, że to Dariusz P. podłożył ogień w domu, w którym spała jego żona i dzieci. Motywem przestępstwa miała być chęć uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Dariusz P. na krótko przed tragedią ubezpieczył żonę na wysoką kwotę. Według mediów mężczyzna, który był właścicielem zakładu produkującego meble, miał poważne długi. Awantura w parlamencie w Kijowie. Pełniący obowiązki prezydenta i szefa Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandr Turczynow domaga się delegalizacji partii komunistycznej. Powodem mają być podejrzenia, że to komuniści wspierają na wschodzie prorosyjskich separatystów. Oświadczenie Oleksandra Turczynowa padło w czasie posiedzenia Rady Najwyższej. Lider komunistów Petro Symonenko w swoim wystąpieniu powtarzał tezy rosyjskiej propagandy i mówił o tym, że neofaszystowskie władze odpowiadają za jakoby dziesiątki zabitych na wschodzie kraju. Wykonawcy to uzbrojone Sonderkommando kierowane do zabijania ludzi, albo tak jak w Odessie, na ogniu inkwizycji spalili dziesiątki ludzi. Petro Symonenko nie zdołał jednak dokończyć swojej wypowiedzi. Przewodniczący parlamentu kazał mu wrócić na miejsce. Pan kłamie i dezinformuje ludzi. Nie ma pan ani honoru, ani sumienia. Proszę siadać. Oleksandr Turczynow podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zbadać pojawiające się informacje, że komuniści współpracują z separatystami. Jeżeli one się potwierdzą, ministerstwo powinno zwrócić się do sądu z prośbą o wprowadzenie zakazu działalności partii komunistycznej. Z Ukraińskiej Rady Najwyższej Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że Ehud Olmert będzie pierwszym w historii szefem izraelskiego rządu, który trafi za kratki. Sąd właśnie skazał byłego premiera na 6 lat więzienia za korupcję. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Obrońca Olmerta już zapowiedział apelację. Sąd uznał, że Ehud Olmert brał łapówki w czasach, gdy był burmistrzem Jerozolimy. Były premier miał w sumie przyjąć 750 tysięcy szekli przy realizacji różnego typu projektów budowlanych, w tym także luksusowych osiedli mieszkaniowych w Jerozolimie. Wraz z nim sąd skazał kilku jego współpracowników. This is the right decision. To dobra decyzja, bo dzięki temu zmniejszy się korupcja w kraju. Ludzie będą teraz bali się brać łapówek, tak jak robił to pan Olmert i jego przyjaciele. Życie polityczne byłego premiera dobiegło już końca. Does not have any future in our political life. Mówi izraelski komentator polityczny Dab Margalit. Sam Ehud Olmert twierdzi, że jest niewinny, a jego obrona zapowiedziała apelację do izraelskiego Sądu Najwyższego. Nie wiadomo na razie, czy 68-letni polityk od razu trafi do więzienia, czy będzie czekał na apelację na wolności. Olmert otrzymał od sądu także wyrok miliona szekli grzywny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Były problemy, ale w końcu się udało. Dzwon noszący imię Jana Pawła II już na wieży srebrnych dzwonów Wawelskiej Katedry. Aby go zamontować, konieczne było rozebranie fragmentu dachu wieży. Najpierw dźwig wciągnął serce dzwonu, dopiero później on sam został podniesiony na wysokość ponad 40 metrów. Na dachu przejęli go robotnicy, którzy przez 3-metrowy otwór zsunęli konstrukcję do środka. To najmłodszy wawelski dzwon, który zajął ostatnie wolne miejsce w wieży. Słynny Zygmunt cieszy się z nowego towarzystwa, przekonuje jeden z wawelskich dzwonników, Ryszard Frankowicz. Dostał braciszka niedużego, ładnego, ale który będzie dzwonił codziennie. A Zygmunt będzie mu tam od czasu do czasu podrzucał te bimbomy w święta. W takiej scenerii przy najstarszej wieży, jaka jest, no bo srebrne dzwony to jest przecież początek, to jest romański jeszcze czas. No jest wzruszenie, bo myślę, że przez następne wieki już tam będzie. Dzwon Jan Paweł II został wykonany z okazji kanonizacji papieża. Waży pół tony, ma 93 cm i uderza 60 razy na minutę. To był Serwis Trójki. Dziś, tak jak wczoraj, na zmianę słońce, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Najwięcej opadów synoptycy zapowiadają od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Mazowsze po Kujawy, ale jest cieplej niż wczoraj. 13 stopni w Szczecinie, 15 we Wrocławiu, 17 w Katowicach i w Krakowie, 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 8 minut po południu. W Warszawie, proszę Państwa, spotykają się dziś stowarzyszeni w ruchu społecznym Niepokonani 2012. Ruch skupia ludzi poszkodowanych przez państwo. Działa pod hasłem Przywrócić Sprawiedliwość. W Rzeczpospolitej dziś specjalny dodatek z informacjami na temat rozpoczynającego się kongresu. Jak napisał Jerzy Książek, prezes Niepokonanych, na pomoc może liczyć każdy obywatel bezprawnie zrujnowany przez urzędniczy aparat państwowy, a także każdy przedsiębiorca bezpodstawnie oskarżony przez prokuraturę, brutalnie potraktowany w aresztach wydobywczych, niesłusznie skazany przez sądy wskutek błędów, zaniedbań popełnionych przez wymiar sprawiedliwości. Kiedy czyta się taki manifest, trudno uwierzyć w historie dziejące się w państwie prawa, ale zdarzyły się naprawdę. To setki przypadków. Historie przedsiębiorców, którym urzędy skarbowe nie chcą zwracać należnego VAT-u, co doprowadza do zamykania firm. Historie prowadzących działalność, którym urzędy celne wbrew prawu naliczają akcyzę. Historie ludzi, którzy na podstawie fałszywych oskarżeń trafiają do aresztu. Dziś pytanie, czy należy skończyć z dyktatem urzędnika, a moim gościem jest pan Krzysztof Stańko, Ruch Społeczny Niepokonani 2012. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Znam pana historię, przypomnijmy słuchaczom, bo jest porażająca. Prowadził pan swojego czasu ośrodek wypoczynkowy Kormoran w Turawie. We wrześniu 2003 roku wpadła do pana domu brygada antyterrorystów. Poturbowana została rodzina, zastrzelony pies. Pan został zatrzymany. Nie wiadomo było, o co chodzi. Potem okazało się akt oskarżenia produkcja amfetaminy na wielką skalę. Ten akt oskarżenia opierał się na zeznaniach Macieja B., gangstera, który był świadkiem koronnym. Okazało się, że te oskarżenia były bezpodstawne. Ile lat udowadniał pan swoją niewinność? Można przyjąć, że 11 lat udowadniałem i dalej udowadniam, bo prokuratura, mimo że 4 sądy mnie uniewinniły, prokuratura dalej odwołuje się od wyroków do sądów najwyższych, przewracają sprawy do sądów pierwszej instancji i koło się zamyka. I sądzę, że przed emeryturą może udowodnię, czyli jestem już całkowicie uniewinniony, ale dalej udowadniam, że jestem niewinny. Na początku maja pan został oczyszczony z zarzutów przez sąd apelacyjny we Wrocławiu, tak? Tak, po czym prokuratura odwołała się do Sądu Najwyższego w Warszawie. Sąd Najwyższy w Warszawie stwierdził, że sąd apelacyjny za mało napisał na ten temat i sprawę wrócił do pierwszej instancji. Teraz zostałem znowu uniewinniony, prokuratura znowu się odwołuje. I tak wie pan, to może trwać do momentu mojej śmierci albo do emerytury pana prokuratora. A ile miesięcy spędził pan niesłusznie w areszcie? 27 miesięcy. Także to jest czas, który na pewno odbił się na mojej psychice. Ilu ludzi przystąpiło do ruchu Niepokonani 2012? Znaczy, w chwili obecnej mamy w stowarzyszeniu około 3 czy 4 tysiące osób z deklaracjami przystąpienia, a jest naprawdę tych ludzi dużo. I to jest tragedia, bo wolałbym, żeby mój przypadek był tylko sporadyczny, że zdarzają się takie przypadki, ale to są sporadyczne. Okazuje się, że niestety nie. Urzędnik w tym kraju nie ponosi żadnych konsekwencji za swoje działania i to jest główną przyczyną tego, że robią co chcą z nami, z wszystkimi. Administracja państwowa wyposażona jest, jak wiemy, w instrumenty, które używane doprowadzają często firmy do bankructw. Urzędy skarbowe blokują konta albo nie zwracają w terminie należnego VAT-u, wykorzystując różne kontrole. Teoretycznie przedsiębiorca może się zawsze odwołać, prawda? Na początku do naczelnika urzędu skarbowego. No ale ten fakt nie wstrzymuje działań urzędników. Nie, i to jest właśnie ten cały problem, że ludzie udowadniają po paru latach, że są niewinni, że to wszystko było niesłuszne, ale są bankrutami. I to jest tragedia. Majątek przepada, firma bankrutuje, ludzie idą na bruk, a przecież tak ładnie mówi nasz premier, że my mała przedsiębiorczość to jest solą tej ziemi. A jednak strop zostaje cały czas, że każdy uważa, urzędnik, że prywatny biznesmen to jest już z góry jest przestępcą. I to jest tragedia. Zna pan zapewne wiele przypadków tak zwanych poszkodowanych, niepokonanych. Zna pan zapewne wiele smutnych historii, nie tylko pańska wstrząsa. Ja pamiętam tę historię pana Marcina Kołodziejczyka, tak. I firmy turystycznej Big Blue. Tak, zgadza się. No, no widzi pan, no, została położona firma, wszystko zbankrutowało i teoretycznie z tej firmy tylko dostały długi, bo pan Marcin Kołodziejczyk jest, teoretycznie jest winny coś, czego nic nigdy w życiu nie zrobił, a według państwa musi oddać pieniądze, których w życiu nie wziął. W pewnym momencie przypomnijmy firmie Big Blue, zaordynowano podatek VAT wraz tak. z odsetkami za wiele, wiele, wiele lat. Dodatkowo sankcja karna, łącznie 8 milionów złotych. I co się okazało po latach? Że niesłusznie, tak? Tak. I okazuje się, że to, co pan Kołodziejczyk, czyli firma Big Blue prowadziła, do tej pory jest używane. Czyli tak samo te firmy, które teraz działają, działają na tej samej zasadzie, co pan Kołodziejczyk działał. Załóżmy, że pan już odzyskałby dobre imię, choć, jak pan wspomniał, prokuratura odwołała się do wyższej instancji, ale załóżmy, że ta cała historia pańska, czy pana Kołodziejczyka, skończy się po latach, no jak już wiemy, kilkunastu, a może tych lat jeszcze będzie więcej. Tyle tylko, że niektórzy przedsiębiorcy pytają, i cóż z tego, że po tylu latach odzyskuję dobre imię, że okazuje się, że działałem zgodnie z prawem, kiedy firmy już nie ma, tam nie ma do czego wracać. No zgadza się, wie pan, i tu jest problem, ale firmy nie ma, i wie pan, ale najgorszą rzeczą jest to, że zostają długi, bo Urząd Skarbowy nalicza wszystko z odsetkami, mimo że sądy uważają nas za niewinnych, dalej jesteśmy winni. Czyli jesteśmy takim widmem w Polsce, bo nie możemy nic zrobić, bo cokolwiek zrobimy, zaraz nam komornicy siadają na konta, bo to kwoty nie zostały zniesione. To z tego, że pan ale jest zaraz, niewinny... nie rozumiem, to znaczy sąd na przykład uznaje, że roszczenia Urzędu Skarbowego są bezprawne, bezpodstawne, a urząd w tym czasie nie rezygnuje ze swoich roszczeń, tak? No, absolutnie. I odsetki dalej rosną. Pan dalej jest dłużnikiem. A wiele przedsiębiorców, którzy zbankrutowali, nie ma już pieniędzy dochodzić tego wszystkiego, bo wie pan, to mówmy sobie szczerze, adwokaci są po to, żeby nam pomagać, ale adwokaci biorą pieniądze i to nie małe pieniądze i na to trzeba mieć pieniądze. Czyli jeżeli pan jest zablokowany, ma pan konto, to pan jest człowiekiem, który nie ma pieniędzy. Czyli staranie się o swoje dobre imię kosztuje. No niestety, proszę pana, ja uważam, że na całym świecie, tylko tragedią jest to, że aż tak dużo tych przypadków działa się w Polsce i to wszystko jest jakby takim szablonowym, jest kontrola, po kontroli zablokowane konto i pan już jest, jako przedsiębiorca, jest pan ugotowany. A dlaczego tak się dzieje? Urzędnik w Polsce ma ogromną władzę i żadnej odpowiedzialności? Tak, to jest podstawowa rzecz. Urzędnik w Polsce nie ponosi konsekwencji. Ja jako biznesmen, jeżeli coś zrobię źle, tracę firmę, jestem bankrutem. Pan jako dziennikarz, jeżeli nie będzie pan rzetelny, traci pan swoje imię, jest pan bezrobotny. A urzędnik, jedyną karą, którą może ponieść, to co? Zabiorę mu 13, 14 i to jaką 14? Z moich pieniędzy, przecież ja płacę na urzędnika. My podatnicy płacimy na urzędników. Urzędnicy są dla nas, oni nie mogą tego zrozumieć i to jest cały problem. Będzie pan się starał o odszkodowanie? Oczywiście, to już nie chodzi pan o kwotę, chodzi o zasadę. O zasadę? O zasadę, że za krzywdy trzeba płacić. A zna pan wiele przypadków przedsiębiorców, czy też tych stowarzyszonych w ruchu Niepokonani 2012, którym się udało, którzy uzyskali takie odszkodowania? Tak, tylko że te odszkodowania to są symboliczne, niewspółmierne do krzywd. Bo jak można wyliczyć, jak mi sąd może wyliczyć moją stratę? 27 miesięcy w areszcie. I 12 lat biegania po sądach, stresy, nerwy. Człowiek dostaje choroby. Przecież to nie ukrywajmy. Ja byłem zdrowym człowiekiem, a teraz jestem do końca życia, będę już na lekach, bo dostałem wirusowe zapalenie jelit nerwicowe. Także to nie ma wyliczenia. To nie chodzi o pieniądze, chodzi o zasadę. I może kiedyś, jeżeli sądy zaczną przyznawać porządne odszkodowania, to minister finansów coś powie, że coś się dzieje w tym kraju nie tak. No bo przecież tak nie może być, żeby... No to płacenie ludziom odszkodowania musi mieć jakiś sens. A dawanie ludziom pieniądze tylko po to, żeby zapnąć im usta, to nie ma sensu. Ja się boję, że przyjdą jutro po moją córkę. Ale ta zasada też jest chora, bo jeśli nawet sądy działałyby w Polsce sprawnie, jeśli te słuszne, zakładam, odszkodowania byłyby przyznawane w skali współmiernej do strat finansowych, to też jest, wie pan, chore, bo to tak naprawdę... To państwo płacicie, czyli my. Znaczy państwo, właśnie, no to dzieje się dalej z moich pieniędzy i pańskich. Wie pan, i tu się koło zamyka. I urzędnik, wie pan, i urzędnik nie poniesie żadnej konsekwencji. I on wystawi złą decyzję, zrujnuje firmę, zrujnuje człowieka, a odszkodowanie i tak zapłaci sobie człowiek sam, bo pierw musi te pieniądze płacić do Skarbu Państwa w formie podatku, po czym mu Skarb Państwa łaskawie wypłaci odszkodowanie, które i tak nie jest współmierne z tym, co on stracił, bo tego nikt nie wyliczy. Zdrowia, czasu, tego nikt nie jest w stanie wyliczyć. Termin zwrotu należnego VAT-u to dziś 60 dni. Tak. Mówię o zwrocie przez urzędy skarbowe, prawda? Tak. A tymczasem przedsiębiorca ma dużo mniej dni na terminowe zapłacenie VAT-u czy podatku dochodowego, bo rozlicza się co miesiąc. No niestety, dziura budżetowa i kryzys robi swoje. Państwo szuka pieniędzy wszędzie. A nie można tej zasady zmienić, bo to, mówiąc delikatnie, mała niesprawiedliwość. Wie pan co, no ale tej niesprawiedliwości, pan mówi o małej, ja uważam, że ta niesprawiedliwość jest wszędzie. Duży zawsze może więcej, mały może mniej. Tak jest niestety u nas przyjęte i tak się dzieje. No, wszyscy to odczuwamy na swojej skórze. Dlatego zrobiliśmy ten ruch niepokonany, bo jednak mówiąc brzydko, w kupie większa siła. Ne? Bardziej się liczą, może się będą liczyć. W to też wątpię, ale robię to, bo uważam, że robimy to w dobrej wierze. A ja mam takie wrażenie, przy okazji rozmowy z panem, tak dotarła do mnie taka refleksja, że sądząc po dynamice, właściwie spadku dynamiki wpływów z różnych podatków do budżetu państwa, myślę, że powoli możemy mówić o zjawisku takiego społecznego, obywatelskiego wypowiedzenia posłuszeństwa państwu. Ma pan tutaj całkowitą rację. Mi się tak samo wydaje. No jednak nie pan, jeżeli się coś płaci na coś, rozumie to, że wszyscy musimy płacić podatki, na całym świecie tak jest, to żądamy pewnej rzeczy. Urzędnik ma być dla nas, a nie my dla urzędnika. Czyli urzędnik to jest tata służebca, a u nas tego nie ma. Idzie jak biznesmen idzie do urzędu, to traktowany jest jako oszust. I to też powoduje taką pewien dyskomfort człowieka. Człowiek też stawia czynny opór. No, może to jest tak spowodowane. No nie mam pojęcia, poglądy są różne. Myślę, że to powinien być sygnał dla rządu, dla administracji państwowej. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze Krzysztof Stańko, Ruch Społeczny Niepokonani 2012, a kongres, proszę państwa, Niepokonanych właśnie rozpoczął się w Warszawie. Czy należy skończyć z dyktatem urzędnika? 7 trójek na początku 22. O 20 minut po południu, czy należy skończyć z dyktatem urzędnika? 71-335 w sprawie SMS-ów. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na państwa komentarze w listach, w telefonach, w SMS-ach. The lift of a curse got a whole different person inside my head. Now I'm trudging around stony eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark as a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Pan Piotr napisał: ciekaw jestem, jak bardzo urzędnicy utrudnialiby nam życie, gdyby mieli odpowiedzialność majątkową za podejmowane decyzje. Myślę, że wprowadzenie takiej odpowiedzialności mogłoby bardzo ułatwić życie obywatelom. Dziś pytanie, czy należy skończyć z dyktatem urzędnika? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Jadwigo, witam. Halo? Ja właśnie w tej samej sprawie. Dzień dobry, witam. Uważam, że jeżeli urzędnik podejmuje błędne decyzje, które prowadzą do ruiny firmy, powinien odpowiadać całym majątkiem. Jeżeli ludzie są doprowadzani do wariacji, można powiedzieć, i do bankructwa, to dlaczego urzędnik, który źle się zachowuje, ma być bezkarny? Nikt nie jest bezkarny. Inżynier, który projektuje most, jeżeli jest próba wytrzymałościowa mostu, to stoi pod spodem. Słuchaczka z Podkarpacia napisała: w Polsce urzędnicy tworzą przedziwną, nietykalną wręcz kastę. Jeszcze nie słyszałam, aby pan, pani z zabiórka ponieśli kiedykolwiek konsekwencje swoich postanowień urzędniczych. To jest hańba, że tak się dzieje, a bezkarność tylko rozzuchwala. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Na początku audycji pan powiedział, żyjemy w państwie prawa. Chciałbym prosić o uzasadnienie tej definicji państwo prawa. Bo sarkazm przeze mnie przemawiał, panie Tomaszu. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. No właśnie, to nie o urzędnika chodzi, tylko to chodzi o nasze państwo, które jest naszym ciemiężycielem i chce nam udowodnić, zastraszając pojedyncze osoby, które tu nie są pojedynczymi, tylko to już się przeradza w jakiś horror, zastraszając przedsiębiorców, żeby jednak byli potulni, posłuszni, wykonywali polecenia dane pańskie, czyli zachowują się jak? Tak jak feudał dawniej. Prawo jest zawsze za nimi i tyle. I o prawie w ogóle przemilczmy, o prawnikach przemilczmy. Takie przekręty, jakie są robione w naszym parlamencie, a prawnicy podgwinęli ogony i siedzą cicho, a mamy tylu takich fajnych profesorów na różnych uczelniach i oni też są zastraszeni. Przecież to jest wszystko, ten cały bałagan jest zastraszony przez garstkę spryciarzy powinowatych z czasów stalinizmu i tyle, bo te wszystkie programy też już widzę, że bardzo nie mają sensu, bo my rozmawiamy, co sobie powiemy, to powiemy, a wszystko idzie dalej po staremu. Także to szkoda chyba już naszych słów. A jednak pan słucha, jednak pan dzwoni, panie Mariuszu. Pan Marcin. Chyba dam szansę następnemu słuchaczowi. Panie Marcinie, witam, halo? Witam, dzień dobry. Wydaje mi się, że już niebawem przyjdzie taki, w którym ta granica zostanie tak bardzo mocno przesunięta, że ludziom zaczną puszczać nerwy. I jeżeli w urzędach zacznie dochodzić do rękoczynów, a zdarzyło mi się widzieć coś takiego, i to całkiem... Rękoczyny w urzędzie? Tak, byłem w urzędzie skarbowym i musiała interweniować ochrona. Bo podatnik nie wytrzymał, tak? Tak. I przyjdzie taki moment po prostu, w którym ludzie przeciwstawią się temu i wtedy już nie będzie żartów i będzie jeszcze większy chaos. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Rzeczywiście, urzędnicy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie firm. Również wymiar sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o urzędników, to mam na myśli przede wszystkim urzędy skarbowe, ZUS, Państwową Inspekcję Pracy. Najwięcej krzywd wyrządziły urzędy skarbowe, ale to nie znaczy, że cały system podatkowy jest niedobry, krzywdzi przedsiębiorców. Po prostu jest bardzo wielu urzędników, którzy nie znają zasad prowadzenia działalności gospodarczej, nie potrafią określić ryzyk, jakie w niej występują, zachowań nieuczciwych ze strony przedsiębiorców od normalnej działalności gospodarczej i ryzyk z tym związanych. No a do tego jeszcze są po prostu nierzeczliwi, to znaczy każdą wątpliwość interpretują na korzyść urzędu, a nie przedsiębiorcy. I to jest największy problem, bo jeżeli dzisiaj na przykład usługi hotelarskie są różnie opodatkowane w różnych województwach Polski, to w pewnym momencie któraś z firm zostanie skrzywdzona. Uważam, że państwo podważa swoją wiarygodność, swój autorytet, traci zaufanie obywateli w sytuacji, kiedy prawo nie jest jednoznaczne, jest różnie interpretowane w różnych instytucjach publicznych, w różnych regionach i do tego jeszcze przez różnych urzędników. Pani Marta z Londynu napisała, włos się mierzy na głowie, słuchając pana audycji. Mieszkam za granicą. Czasami chodzi mi po głowie myśl o powrocie do Polski, ale takie historie jak pana Krzysztofa skutecznie mnie zniechęcają. Panie Szymonie, witamy. Halo? No, witam serdecznie. Witam pana. Panie Kubo, ja tylko króciutko chciałbym ewentualnie z taką sugestią, żeby zamiast określenia urzędnicy stosować określenie urząd, ponieważ najczęściej to nie ci ludzie, którzy w tych urzędach pracują, decydują o tym, jakie decyzje zapadają, ale oni poruszają się w świetle obowiązujących często absurdalnych przepisów, prawda? Mm-hmm. I są nimi ograniczeni. Takie krótkie pytanie a propos tego, co było wcześniej powiedziane o odpowiedzialności materialnej. Jak by pan się czuł, gdy pan pracował w instytucji, która kontroluje finanse często milionowe, porusza się pan wobec takich, a nie innych przepisów, często absurdalnych, a jednocześnie ma pan odpowiadać materialnie za zapadające decyzje? Jakbym się czuł? No właśnie. No, po pierwsze bym się ubezpieczył. No, a nie każdy z tych ludzi, którzy w tych urzędach pracują, ma taką możliwość i go na to stać, prawda? Dlatego ja bym chciał, żeby ewentualnie kwestia tego typu, o której teraz jest mowa, była rozwiązana wyżej, bo to przepisy nie są tworzone przez tych urzędników, którzy tam pracują, tylko przez zupełnie innych ludzi, o których tak naprawdę w przypadku tego typu dyskusji praktycznie się nie mówi. Ale porozmawiamy. To oni przede wszystkim porozmawiamy, bo pan, panie Szymonie, myśli i mówi... decyzje, które zapadają. Myśli i mówi zapewne o ustawodawcy. Przedstawiciel władzy ustawodawczej będzie naszym gościem za kilka minut. Dziś pytanie, czy należy skończyć z dyktatem urzędnika. Pan Kamil odpowiada, jestem za. Ale jak to zrobić? Potrzebna byłaby rewolucja. Kto ją zrobi? Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kuchu. Dzień dobry. Zgadzam się z panem Szymonem i nie rewolucja, tylko kontrrewolucja. My musimy 95% tych urzędników zwolnić, żeby oni nie wpływali na nasze życie, bo jeżeli my będziemy każdy problem załatwiać, bo musimy to uświadomić, że 99% pana audycji związanych są z tym, co państwo robi złego w tym kraju. Dlatego my musimy zminimalizować wpływ tego państwa na nasze życie i wtedy będzie lepiej. Nie możemy starej lokomotywy zmieniać jej kół, dać opon. Musimy tą lokomotywę wyrzucić na złom i po prostu kupić nowy, szybki pociąg, jeżeli mogę się posłużyć taką analogią, bo naprawdę, jeżeli będziemy krok po kroku tą Polskę zmieniali, że tutaj zwolnimy tam 3% urzędników, oni ciut będą lepiej pracowali, do niczego dobrego, no niestety nie uda nam się osiągnąć. W tym kraju jest, za przeproszeniem, burdel i należy ten burdel naprawić, bo jeszcze jedną rzecz powiem. Jedno zdanie. Jedno zdanie. Ja od pół roku czekam na odpowiedź sądu. Komornicy mi poblokowali konta za jakąś płatność na 600 zł. Dzwonię do sądu. Pół roku leży dokument u sędziego, oczywisty, na stole, na co on nie raczy odpowiedzieć. Po prostu to jest skandal. Ten kraj należy zaorać i od nowa tu wszystko robić. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Wiola napisała, tak niedawno była audycja o zmianach w ordynacji podatkowej, o nowych uprawnieniach, jakie otrzymają urzędnicy. Więcej uprawnień, a odpowiedzialności zero. Panie Andrzeju, krótko proszę. Witam pana. Halo? O, moje wędrowanie. Trochę jestem stymowany, ale postaram się powiedzieć to zwięźle. Aha. Mam wrażenie, że zależy to od naszego stosunku do słowa, którym się posługujemy. Tu nie chodzi o odpowiedzialność materialną. Tu chodzi o odpowiedzialność w ogóle. Zaczyna się od polityków, którzy mówią takie brednie i nie ponoszą za to żadnych konsekwencji. To samo potrafią zrobić urzędnicy. Czytają literę prawa, a za tą literą prawa nie widzą człowieka. Ja mam na przykład kilka faktur, które są na moje nazwisko. W trakcie zarejestrowałem firmę, firma ma swoją nazwę. Teraz muszę wprowadzać korekty do tych faktur, żeby to zmienić, bo te faktury mogą mnie uznać. Wziąłem dotację plus 50. Na fakturze napisane jest jak zapłacone gotówką, natomiast odebrał to kurier. Przecież każdy zdrowy, normalny człowiek wie o tym, że jak kurier wziął pieniądze, to dał towar, który przywiózł. Ja teraz muszę wysłać pisma, różne korespondencje do tej firmy, która mi tą fakturę wysłała, czy oni dostali pieniądze z mojej dotacji za ten towar, który ja dostałem. Pan Darek napisał, tak długo jak długo urzędnicy skarbowi będą mogli dokonywać własnej interpretacji przepisów, tak długo będą przypadki krzywdzenia obywateli. Paweł Majtkowski, analityk Poczty Polskiej. To prawda, że urzędnicy powinni w większym stopniu odpowiadać za te decyzje, które podejmują. Pamiętajmy, że w wielu sytuacjach jakby ta odpowiedzialność jest zupełnie nieadekwatna do wysokości pewnych skutków finansowych, które wiąże ze sobą dana decyzja. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że od dłuższego czasu wielu polityków opowiada właśnie o tym, że ta odpowiedzialność powinna być większa, natomiast technicznie jest to trudne. Trudno bowiem zwiększać odpowiedzialność urzędników wtedy, kiedy nie zwiększamy jednocześnie ich zarobku. Pamiętajmy, że te rzeczy muszą być w jakiś sposób ze sobą powiązane, bo dotychczas jest tak, że każdy pracownik odpowiada w pewnym odniesieniu do swoich zarobków. Kodeks pracy mówi na przykład o 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia i podobnie te przepisy urzędnicze. Nie możemy zwiększać odpowiedzialności urzędnika bez w jakiś sposób zwiększenia jego zarobków, a niestety w administracji te zarobki najczęściej są dosyć niskie. Jak podpowiada słuchacz, ależ jest ustawa o odpowiedzialności finansowej urzędnika. Odpowiadam swoim majątkiem. To prawda, nawet audycję poświęciliśmy tej sprawie, tyle że ustawa, jak sądzę, po prostu martwa. Za 27 minut godzina 13. Moim gościem jest pan poseł Andrzej Czerwiński, Platforma, Sejmowa Komisja Gospodarki. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Czytałem badania Eurostatu dotyczące rozwoju gospodarczego państw Unii w zestawieniu do wpływów do budżetu z tytułu podatków. Nieprawdopodobne, panie pośle, ale o ile Polska należy do grupy o przyzwoitym, nawet najwyższym wzroście gospodarczym w ostatnich latach, o tyle należy do grupy o najniższej dynamice dochodów z podatków. W ubiegłym roku wpływy z VAT, akcyzy, cła wzrosły w Polsce zaledwie o 0,7%. Gorzej było tylko na Cyprze, w Grecji, we Włoszech, Portugalii, czyli w państwach z recesją. O czym to może świadczyć? Czy to może świadczyć też między innymi o tym, że jednak wprowadzone zostały pewne preferencje dla szczególnie małych, średnich firm, na przykład w rozliczaniu VAT-u. Przypomnę, że jest wprowadzona też ustawa o tak zwanym kasowym VAT-ie dla małych przedsiębiorców. Jeśli nie dostaną zapłaty za fakturę, nie muszą płacić tego VAT-u. Oczywiście jest to jeden z czynników, który powoduje doraźne zmniejszenie wpływów. A nie widzi pan pewnej tendencji niebezpiecznej w tym zjawisku i w tym zestawieniu, na które się powołałem? Widzę i myślę, że tutaj... Bo moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczne, bo przecież w tym roku budżet oparty jest na założeniu, że będą wyższe wpływy na przykład z VAT-u, bo będziemy mieli wzrost gospodarczy wyższy na poziomie 3%, a tak okazuje się być nie musi. Tak, ale panie redaktorze, trzeba też oddać prawdę temu, co się dzieje w naszej gospodarce, że zarówno statystyki GUS-u, jak i prognozy międzynarodowe przewidują większy niż planowany rozwój gospodarczy u nas, czyli wzrost krajowego produktu brutto, co jest dobrą wiadomością, bo być może nie będzie tego zagrożenia z mniejszego wpływu podatku. Suma summarum tych pieniędzy budżetowych powinno być więcej. No właśnie. Że powinniśmy zaniedbywać właśnie te sprawy, o których pan mówi, bo faktycznie restrykcyjne państwo, nieułatwienie dla firm może powodować, że te doraźne cele po prostu są znikome przy tych, które rzeczywiście wynikają z przejrzystego prawa, z jasności kryteriów, którymi trzeba przedsiębiorcę rozliczać z należności podatkowych. Z całym szacunkiem, panie pośle, ale te badania Eurostatu, o których mówiłem, czy też dane z Ministerstwa Finansów dotyczące różnych podatków i różnych wpływów i struktury porównania do ubiegłego roku wskazują na to, że wcale, jak podkreślę i powtórzę, tak być nie musi, jak pan powiada, a mianowicie, że wzrost gospodarczy oznaczać będzie większe wpływy z tytułu podatków do budżetu. Nie. Ale właśnie obserwujemy zjawisko, które moim zdaniem bardzo niebezpieczne, niepokojące, które temu przeczy. Tę rzecz rozstrzygniemy przy końcu roku, a w szczególności na samym początku następnego, wtedy, gdy już wszystkie podatki wpłyną, ale też chciałem wyraźnie podkreślić, że przecież my też nie zasypiamy gruszek w popiele i są prowadzone w tej chwili prace ułatwiające też i prowadzenie działalności gospodarczej. Jest powszechna cyfryzacja i deklaracji podatkowych i prowadzenie ksiąg przez internet, słynne zastępowanie też i tych zaświadczeń oświadczeniami. No ten program, co by nie powiedzieć, od biurokratyzowania gospodarki, no wolno, bo wolno, ale idzie w dobrą stronę. W ramach tego odbiurokratyzowania gospodarki w ostatnich latach przybyło nam blisko 100 tysięcy nowych urzędników. Tak, i teraz też, panie redaktorze, musimy powiedzieć trochę statystycznie, ponieważ jeśli mówimy o problemie, który dotyka, tak jak słyszymy, tam kilku tysięcy ludzi, 3 do 4 tysięcy tych poszkodowanych przez urzędników. No, ruch skupia kilkanaście tysięcy. Nawet gdyby było kilkanaście tysięcy, ale prowadzących działalności gospodarczą w naszym kraju według GUS-u jest prawie 4 miliony podmiotów. Według ZUS-u, tych, czyli... którzy płacą składki, to jest prawie 2 miliony. No taka jest rozbieżność, ale to jest czyli potężna ilość statystycznie, podmiotów. Statystycznie uważa pan, że nie jest źle i trupy muszą nie, być. Nie chcę powiedzieć absolutnie. Ja też mam osobiste doświadczenie. Kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą i też się stykałem z bezdłużnością urzędników i wiem, co to jest. Mamy słynny przecież taki przykład Romana Kluski, którego Optimus został załatwiony przez Izby Skarbowe. No, ale mamy wiele przykładów wśród przedsiębiorców zrzeszonych w ruchu Niepokonani 2012. Mamy, tylko panie redaktorze, to tragiczne przypadki, kompromitujące dla państwa. Tymi sprawami indywidualnie musimy się zająć i też dla gwoli prawdy trzeba też powiedzieć, że w 2011 roku przyjęta została ustawa o tej działalności urzędniczej, łącznie z karami indywidualnymi za urzędników. W którym roku przypomnijmy? To jest złożona ustawa i są też precedensy, że te kary są ponoszone. Oczywiście musi być decyzja sądu, musi też instytucja zapłacić odszkodowanie i wtedy dopiero jest jednym z warunków wystąpienie o odpowiedzialność danego urzędnika. A potrafi pan, panie pośle, wskazać choć jednego urzędnika, który poniósł odpowiedzialność finansową za to, że nieprawnymi decyzjami doprowadził firmę do ruiny? Myślę, że jeden gdyby przykład. Pan redaktor dał mi trochę czasu, to bym znalazł takie Dobrze. Przypadki. To spotykamy się na antenie za kilkanaście. Tylko panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz, którą pan poruszył, chciałem odpowiedzieć, bo rzeczywiście, i to jest prawda, że powstało bardzo dużo nowych urzędników, tylko pamiętajmy o tym, że administracja publiczna to też jest administracja samorządowa i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że przed naszymi wyborami to prawda, to nie dotyczy tylko urzędów centralnych. Którzy to prawda. Mnożą stanowiska urzędnicze kosztem działalności gospodarczej. Ale mnożenie stanowisk dzieje się również w urzędach centralnych, w ministerstwach. Może nie mnożenie, ale ilu wiceministrów stanowiska też powstają. I tutaj przedmówca jeden powiedział właśnie też moim zdaniem trafną uwagę, że ta druga strona medalu to też jest coś takiego, że jeśli nie możemy powiedzmy dać zarobić dobremu, kompetentnemu, zaangażowanemu urzędnikowi, to czasem tę odpowiedzialność dzieli się na półtora, na dwa etaty i teraz po prostu... No to tak się chyba dzieje w Ministerstwie Finansów. Pamięta pan, ilu wiceministrów ma pan minister finansów? No pewnie z 5 w tej chwili. 9. No to jeszcze lepiej. A to pewnie nie jest ostatnie słowo. No być może, tylko teraz patrzmy też przez pryzmat ich owoców pracy. Jeśli my utrzymujemy tych ludzi, to jest ta tak zwana kominówka, za powiedzmy godziwe pieniądze, ale na rynku... Pan mówi o zamrożeniu płac w budżetówce tak zwanej, tak? Tak, one są już od wielu lat. Ale przecież to fikcja. Nie jest fikcją. To ja wiem po sobie przecież. A nagrody premii i trzynastki, to ale co to jest? Liczmy też i te nagrody i premie i to jest dokładnie objęte regulacją. Minem płac i jest to no zawarte to jakim cudem, to jakim cudem płace, bo czytałem takie zestawienie, w ostatnich 2 latach płace w budżetówce tak zwanej wzrosły, skoro wszystko jest zamrożone. Jak pan sądzi? Zgodnie z ustawą o inflację plus 1% i to jest Ale ja mówię oczywiście o wzroście ponad inflację. I te, które są objęte tymi właśnie regulacjami, nie mogą wzrastać. Indywidualnie moglibyśmy też rozpatrywać, być może ktoś w sposób legalny, zgodnie z przepisami, prowadzi działalność taką, którą się nie opodatkowuje i może prowadzić, na przykład wykłady, szkolenia i tak dalej. Być może to jest furtka, którą wykorzystują. Ktoś wykorzystuje. Być może. Panie pośle. Nie możemy uogólniać, że jest to jednak powszechne, że się w jakimś bypassem, obejściem obchodzi w legalny sposób powszechnie ustawę kominową. Tak nie jest. Miejmy nadzieję, że kiedyś do normalności dojdziemy, że prawo będzie jasne, że urzędnik nie będzie miał alternatywy, nie będzie decydował, interpretował i że też w tych warunkach będzie surowe konsekwencje ponosił za błędną decyzję albo za zaniechanie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Życzliwie przypomnę prośbę o przypadek i przykład urzędnika, który poniósł odpowiedzialność finansową. Andrzej Czerwiński, Platforma Sejmowa, Komisja Gospodarki, jest moim gościem. Tomasz napisał, uważa, że wysokość wynagrodzenia nie powinna zwalniać z odpowiedzialności. Jak wynika z opracowań GUS-u, średnia płaca brutto urzędnika w Polsce to w tej chwili 4200 zł, czyli znacznie powyżej średniej krajowej. No, znacznie to może za dużo powiedziane, bo średnia w tej chwili to ile? 3900, prawda? 7 trójek na początku, 22. Czy należy skończyć z dyktatem urzędnika? Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Zbigniewie. Halo? Halo, panie Zbigniewie? Halo, słyszy mnie pan? No słyszę, słucham. Wszyscy czekamy. Przysłuchuję się tej audycji, natomiast myślę, że nie mówicie państwo o tym inaczej. Mówicie państwo cały czas o konsekwencjach działania urzędnika. Mechanizmu, natomiast nie mówicie państwo o przyczynie, a tak na dobrą sprawę w tej audycji są dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to działalność Urzędu Skarbowego. Urzędnik owszem wykazuje się kreatywnością, że tak powiem, ciemięży tego podatnika, natomiast ta jego postawa to nie jest postawa złośliwa urzędnika, tylko jest to postawa akceptowalna i oczekiwalna przez jego przełożonego, przez naczelnika urzędu, gdzie... I jeszcze wyżej, zapewne sygnały idą z Ministerstwa Finansów. Być wypracowane określone środki finansowe, które mają wrócić do budżetu. Nie należy moim zdaniem tu ścigać zwykłego urzędnika, tylko wziąć się za przyczynę. Druga część to postępowanie takiej kasty jak kasta prokuratorska. Jeden z moich przedmówców, któremu zlikwidowano ośrodek prasowy czy coś tam podobnego, zauważył, ale to tak przebrzmiało, że jego problemy będą trwały aż do przejścia na emeryturę prokuratora. No pamiętamy. Prokuratorzy tak samo mają swoje wyniki do oszacowania, do określenia i wymyślenie czegoś takiego nie tylko zapewni temu prokuratorowi bezpieczną pracę do emerytury, kreatywną, gdzie on może pokazać... Ale również, panie Zbigniewie, zmierzajmy do puenty, błagam. Do puenty. Problem należy zlikwidować od góry, natomiast... Ten argument już padł. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, po pierwsze, to pan poseł może mieć dość spory problem ze znalezieniem urzędnika, który odpowiedział za swoje niewłaściwe decyzje. Wiem, że to było bardzo... No przekonamy się za kilka minut, tak. Natomiast już do, jeżeli chodzi o meritum, chciałem powiedzieć jedno. Proszę zwrócić uwagę na to, że podatkami, wiedza podatkowa to jest wiedza specjalistyczna, a kto się zajmuje w Polsce podatkami, to nie są fachowcy, to nie są ludzie przeszkoleni po studiach prawniczych, to są tak naprawdę osoby z przypadku, poczynając od ministerstwa, gdzie obecny minister środowiska wcześniej był ministrem, wiceministrem finansów odpowiadających za podatki, taka dygresja z podatków do środowiska, nie ma różnicy. Kończąc na urzędach skarbowych, gdzie urzędnicy się kompletnie nie znają na podatkach i prowadzi to do tego, że oprócz tego porządku prawnego ustawowego w Polsce powstaje drugi porządek, tak zwany urzędniczy. No i czyli to jest, uznaniowy de facto. Doktor Janusz dokładnie. Grobicki, ekspert Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik Finansowy Bank. Wydaje się oczywiste, że w Polsce samowola urzędników jest w zasadzie nieokiełznana. Dlatego trzeba by było z tym skończyć w ten sposób, że powinniśmy bardziej aktywnie uczestniczyć po prostu w naszym życiu politycznym i wybierać takich przedstawicieli do parlamentu, którzy będą w stanie tę samowolę ukrócić, bo tylko władza państwowa jest w stanie wpływać na urzędników w ten sposób, żeby nie nadużywali tych kompetencji, których za dużo władza na nich scedowała. Wydaje mi się, że bałagan w przepisach, nadmierne tworzenie tych przepisów i arbitralność w podejmowaniu decyzji jest źródłem tej samowoli i po prostu jeżeli politycy tego nie ukrócą, to my obywatele, my przedsiębiorcy sami od dołu tego nie zrealizujemy, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy mamy rozbudowane prawo, mało etyki i mało przyzwoitości w tym wszystkim. A urzędnicy, bojąc się odpowiedzialności, wolą podejmować decyzje, które będą zabezpieczały ich interesy, a nie będą wychodziły naprzeciw przedsiębiorcy. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, króciutko proszę, audycja nam się kończy. Proszę pana, króciutko. Chcę zwrócić uwagę na taką rzecz. W sprawie podatku PIT czy CIT jest to normalna procedura gonienia króliczka. Z tego podatku budżet dokładnie nie ma nic. Pracuje cały aparat skarbowy. Wszyscy mają zatrudnienie, ale państwo i budżet z tego kompletnie nic nie mają. No to podobnie natomiast uważa pan Mikołaj, że 75% patologii w skarbówce jest związanych z pobieraniem podatku dochodowego, a podatek ten przynosi dochody w wysokości około 10% całego budżetu. Pan Paweł, jeszcze krótko, halo? Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Gdynia. W każdym państwie demokratycznym, nawet w USA, a także w państwie, które dopiero buduje system państwa prawa, a mowa o Polsce, zdarzały się i zdarzają tak zwane błędy urzędnicze. Szerzej w wymiarze sprawiedliwości i w organach ścigania, choć stanowią ułamek procenta wszystkich spraw. Cóż, każdy poszkodowany może i powinien zwrócić się do sądu i oczywiście swoje dobre imię nieuprawnionymi zarzutami od tych właśnie zarzutów, nieuprawnionych zarzutów oczyścić, a ujawnione błędy urzędnicze muszą być surowo karane. Ciekaw przede wszystkim jestem. Utratą wolności sprawcy i wysoką karą finansową. Ciekaw oczywiście jestem, bez ilu orzekania. Przedsiębiorców rezygnuje z dochodzenia swoich praw, mając w perspektywie na przykład kilkanaście lat. Andrzej Rozenek, poseł Twojego Ruchu. każdy, kto prowadzi działalność przedsiębiorczą bądź prowadził, wie, jak uciążliwi i szkodliwi potrafią być urzędnicy, ale to jest jakby początek gehenny, którą przechodzą przedsiębiorcy. Kolejna droga krzyżowa to jest, kiedy próbują dojść sprawiedliwości, kiedy się okazuje, że przeciwko nim jest prokurator, przeciwko nim jest biegły sądowy, często sędzia, wreszcie przeciwko nim jest komornik i syndyk. I ten cały aparat państwa, który powinien pomagać przedsiębiorcom, bo to oni robią dochód narodowy, jest nastawiony tak naprawdę na łupienie, gnębienie i nękanie tych ludzi. Naprawdę człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, jest bohaterem XXI wieku. Jest człowiekiem, który zmaga się z przeciwnościami, które są dla zwykłego śmiertelnika nie do wyobrażenia. Za 7 minut 13 ponownie pan poseł Andrzej Czerwiński, Platforma, Sejmowa Komisja Gospodarki i pan Krzysztof Stańko, Ruch Społeczny Niepokonani 2012. Może za chwilę. Dziś na pytanie, czy należy skończyć z dyktatem urzędnika, panie pośle, aż 98% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 2% nie widzi zapewne problemu. Udało się znaleźć przykład urzędnika? Tak. Ukaranego? Tak. Powiedziałbym, żeby nie szukać w czyimś ogródku, to nawet w internecie sprawdziłem. Ukaraną została na przykład pani prezydent Warszawy za niepodejmowanie decyzji o zwrocie majątku przez 5 lat. Oczywiście kwota różna, różnie interpretowana, ale 1000 złotych. Mhm. Mam też przykład zwolnienia z funkcji architekta miejskiego w Nowym Sączu za wydanie decyzji niezgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego. Nie chcę mówić o nazwiskach. Tak, tak, to zostawmy, ale ciekaw jestem, jaka kara. Ale mam też zwolnienie z pracy i oczywiście wyrok sądu, żeby nie było wątpliwości, karny, także to bardzo poważna kara. Mam również, i powiedziałbym z drugiej strony, informację o staroście jednym, który został oskarżony o niezgodnie z prawem podjęcie przetargowego procederu, wzięcie pewnych korzyści z tym związanych. Został osadzony w więzieniu, a po 9 miesiącach świadek, który na podstawie którego osadzono tego samorządowca, stwierdził, że powiedział nieprawdę. I pomimo, że to był wykładowca uczelniany, stracił prawo do prowadzenia zawodu, ponieważ wyrok był oparty o fałszywe oskarżenia. Bardzo dziękuję za te przykłady. Znalazłem szybko, teraz w paru minutach. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Stańko jest z nami, Ruch Społeczny Niepokonani 2012. Przywrócić sprawiedliwość, to jest hasło niepokonanych. Piękne hasło, ale jak? O, właśnie to. To jest pytanie wszystkimi możliwymi sposobami. Pierwszą rzeczą, tak jak panu już mówiłem przedtem, to jest to, że urzędnik musi odpowiadać za swoje czyny. To jest podstawa. Od tego możemy zacząć wymieniać inne rzeczy, zadośćuczynienia i inne rzeczy, ale podstawą jest, że urzędnik musi być dla nas. Nie my dla urzędnika, tylko urzędnik dla nas. On żyje za nasze pieniądze i ma być nam pomagać, a nie nas bezpodstawnie karać. Panie pośle, jak pan wie, dziś w Warszawie trwa kongres Ruchu Niepokonani 2012. To poszkodowani przez państwo, o czym pan doskonale. Dlaczego tak wielu słuchaczy uważa, że urzędnik dziś w Polsce to osoba z ogromną władzą i po prostu bezkarna? No po pierwsze jest to... Może to przeświadczenie bierze się... A może to się bierze z doświadczeń? Ja uważam, że to historycznie tak jest, bo przecież my przebudowujemy system, a mentalności urzędniczej nie da się tak od razu też zmienić. Są przykłady też takie, które rzeczywiście pokazują, że warto dochodzić swojego i że często ci urzędnicy nie są tacy silni, jak się wydaje. I jeśli rzeczywiście w tym też użyje się potężnego narzędzia, jakim są media, prasa, radio, telewizja, wtedy ten aparat, który nieuczciwie wykorzystuje często luki w prawie albo interpretuje na nieścisłości na swoją korzyść, po prostu bardzo szybko wycofa się. No tak, ale jeżeli będziemy opierać sprawiedliwość społeczną na mediach, w tym systemie jest chyba pewien błąd, z całym szacunkiem. Pan zapytał, dlaczego ten kongres. Więc ja odpowiadam, że teraz coraz to odważniej można się upomnieć o swoje, bo do tej pory było też takie mniemanie, a przeciwstawię się urzędnikowi, to on mnie z drugiej strony załatwi. My musimy pokazać siłę państwa prawa i chcemy do tego dążyć, żeby luki prawne likwidować i tym, którym naprawdę krzywda się dzieje, po prostu pomagać, ale z drugiej strony też nie doprowadzić do tego, żeby powszechnie prawo było słabe, a nieuchronność kary to jest coś, co powinno być powszednim dniu u nas w naszym kraju. A wie pan, panie pośle, ile lat dochodził swojej prawdy pan Krzysztof Stańko, który jest również naszym gościem? Doszedł. Kilkanaście. Kilkanaście, ale też znam przecież sprawę, pan też, panie redaktorze, na pewno Romana Kluski, który dochodził 6 lat swoich praw i w końcu wyszło na to, że nic z tego, bo nie odtworzy firmy. Mieliśmy ten przykład z producentem chleba, który dał na cele dobroczynne, a potem go fiskus... Sprawa VAT-u od darowizny. Tylko bądźmy też rzetelni i patrzmy na te przepisy, które się naprawdę zmieniły. One wymagają jeszcze uszczelnień, zmiany i tak dalej. Ale ja odczuwam wyraźnie, będąc w parlamencie, że nie ma takiej organizacji, takiej grupy politycznej, która by przeciwstawiała się temu kierunkowi zmian. Podaje pan mnóstwo słusznych przykładów, dlaczego to idzie tak opornie, tak wolno, tak ślamazarnie? Znaczy, wie pan, trudno mi jest ocenić to wszystko, ale czasem jest tak, że naprawdę najciemniej to jest pod latarnią, czasem udowadniają, że wszystko jest okej. Proszę